tuż przed premierą. Jest pan chyba jedynym reżyserem, który dał się namówić na tego typu eksperyment na własnym organizmie, na własnej psychice, emocjonalności, czy jak to nazwać. Więc panie Jerzy, jestem naprawdę zobowiązana panu. Bardzo dziękuję, że zechciał pan być naszym gościem. W związku z tym, nie planując, wsiądę w pociąg i przyjadę na pańską premierę. Dyrektor przymknie oko, że pojawiła się ni stąd, ni zowąd. Rozmawiałem z panią, z państwem, z paczami, z wielką przyjemnością i w takim razie mówię i pani, i państwu do zobaczenia w Operze Bałtyckiej. Ale jak najbardziej, kto żyw, bierze w tamtą stronę. No i oczywiście zamówiony, czy zaproponowany przez pana utwór, cytował pan przed chwilą słowa, więc tym przyjemniej będzie wysłuchać. Pan Jerzy Synakowski był naszym gościem w tym wydaniu Trójki pod Księżycem. Jest godzina pierwsza. Pana dyrektora poproszę, by jeszcze z nami pozostał, bo właśnie to, co obiecałam pół godziny temu, powinno się zrealizować, czyli dyrektor już wie, o co będę pytać o koniec sezonu i o to, czy przypadkiem on nie rozszerzy swoich możliwości, ambicji, planów i tak dalej na lipiec na przykład i nie wyjdzie z gmachu opery, ale to później, a teraz zamówiony utwór przez pana Jerzego i powiem tak, wydaje mi się, że to będzie premiera w Trójce, że nigdy jeszcze żadnej arii operetkowej ani duetu nie odtworzył. Była owszem, uwertura do Zemsty Nietoperza, pewna pani redaktor namiętnie ją odtwarzała, natomiast jeżeli chodzi o śpiewane utwory z operetek, to chyba nikt się nie odważył. No to cóż, ryzykujemy. Bardzo proszę. Co się dzieje, oszaleje, niebo w sercu mam. Jak mam uwierzyć w to szczęście, nie wiem sam. Uścisk wesie mnie w tańcu, niesie mnie, mów coś albo nie. Tylko bądź przy mnie i tylko kochaj mnie. Upić bym się chciał. Sylwia jest moją, słyszycie, co za szał. Rytm walczy. Yeah. Coś się dzieje, oszaleje. Państwo Grażyna Brodzińska i Bogusław Morka według życzenia pana Jerzego Snakowskiego, który mamy nadzieję już zaczyna odpoczywać, a jest z nami nadal dyrektor Opery Bałtyckiej. Bardzo dziękujemy za cierpliwość i grzecznie pytamy, panie dyrektorze, co jeszcze w tym sezonie, a może wydłużonym, że powtórzę, o lipiec i poszerzonym o plener niezwykły. Czy będzie jeszcze jakaś premiera tej wiosny? Tak, jest przed nami premiera Rigoletto 3 czerwca i tutaj razem właśnie z dyrektorem muzycznym Jarosławem Szemetem oraz z zespołami Opery Bałtyckiej realizujemy właśnie dyskusję o moralności i o właśnie takich różnych społecznościach. Także Rigoletto 3 czerwca. Natomiast czyli Verdi. Tak. Natomiast tutaj to zahaczenie o lipiec, bo to jest jakby droga do tego, to wreszcie dokonuje się to, na co bardzo długo czekaliśmy, czyli możliwość zaprezentowania spektaklu operowego w miejscu szczególnym, czyli w Operze Leśnej w Sopocie. W tym roku kuror obchodzi 200 lat swojego bycia kurortem. A tutaj za sprawą, znaczy wszystkich nas zmobilizował do tego, namówił i koordynuje te wszystkie działania artystyczne. Artysta Tomasz Konieczny, który obecnie przygotowuje rolę w Metropolitan Opera w Nowym Jorku, ale myślę, że myślami jest bardzo w Trójmieście. To jest dla nas ważne wydarzenie. Z Tomka Pomysłu jest taka formuła festiwalowa, będą i też dosyć szczególna, ponieważ będą zaprezentowane dwie premiery specjalnie przygotowane z tej okazji. O jednej była już mowa, czyli Loteria na mężów, którą będzie można zobaczyć 14 lipca w Operze Bałtyckiej. A natomiast już w sobotę, 15 lipca, premiera mega widowiska, jakim jest Latający Holender, również z pomysłu Tomasza Koniecznego. Tomasz Konieczny, światowej sławy bas, baryton, tak. Rozumiem, że on, pan, że mistrz będzie patronował temu całemu wydarzeniu, ale zaangażowanych jest mnóstwo jeszcze osób, no, poza organizatorem, czyli Operą Bałtycką. Czyli pewnie jest jeszcze ktoś, kto kieruje tym wydarzeniem od strony takiej czysto praktyczno-organizacyjnej. Są reżyserzy zaproszeni. Czy już coś można na ten temat powiedzieć? Dyrektorem, oczywiście dyrektorem festiwalu jest Rafał Kokot. Tutaj panowie właśnie Tomasz i Rafał no, z tą ideą festiwalu chodzą już, to jest od 3 lat, to jest właściwie taki pomysł, który zrodził się w pandemii. Jak widać, pandemia potrafiła też przynieść różne takie idee, które można dzisiaj starać się zrealizować. Natomiast bez oczywiście tej wsparcia również też takiego organizatorów, to jeżeli mogę oczywiście tutaj na antenie powiedzieć, bo jak gdyby całą też tak taką inicjatywą zrealizowania właśnie takiego dużego przedsięwzięcia operowego, plenerowego w Polsce Północnej. Temu też minister Jarosław Sellin został tutaj wielkim orędownikiem też tego projektu, ale jest to też projekt, który bez zaangażowania zarówno też i czy tutaj samorządu województwa naszego, znaczy, czy miasta Sopot, czy w ogóle takiego skupienia artystów, to nie byłoby tej szansy na realizację. Myślę, że, znaczy nie wiem oczywiście, bo tutaj... ale dobrze, no może na razie, bo no, oj, chciałem coś, jeszcze coś. Też powiedzieć. Czegoś o, się boi, znaczy, dyrektor? Nie, czegoś bo, nie chce powiedzieć? Nie. Nie, znaczy pani dyrektor, po prostu tego nie wiem, ale oczywiście bardzo bym chciał powiedzieć o naszym mecenasie też, który się przyczynia do tej naszej realizacji. Ale nie lokujmy produktu, błagam. A, no właśnie, no właśnie. No dlatego stąd była ta wstrzemięźliwość, rozumiem. Ale, to ale, jest tak, ale zaraz, aż ułatwię życie, bo wspomniał pan ministra, ale tak naprawdę to nie byłoby chyba możliwe, gdyby nie wsparcie ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a to wsparcie ale pojawiło się na początku roku. No i to wolno powiedzieć, a nawet trzeba, niezależnie od sytuacji. Ale to są, tutaj jest, znaczy tak, bo od początku roku jesteśmy współprowadzeni również przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale też współorganizatorem całego przedsięwzięcia festiwalu jest Narodowe Centrum Kultury. Więc no, to jesteśmy w takim pakiecie. I no, oczywiście jest też bardzo, ale to bardzo silne wsparcie naszego mecenasa. No ale rozumiem tak. Konwenans. Tak. Mecenas tak, może. Tak, bardzo mu dziękujemy. Jesteśmy zaszczyceni i pomyślałam sobie, że chyba byłoby cudownie, gdyby udało się porozmawiać z panem, z samym mistrzem, z panem Tomaszem Koniecznym o, no właśnie, o takich przygotowaniach artystycznych do tego, co wydarzy się w tym niesamowitym teatrze operowym w Lesie, jakim postaramy się to ułatwić. Mamy 2 miesiące, więc jeżeli wszystko dobrze się, że tak powiem, zgodnie z naszymi marzeniami i nadziejami oraz planami potoczy, to myślę, że trzeba by więcej powiedzieć na temat samego latającego Holendra, na temat samego Wagnera, przypomnieć również historię Opery Leśnej. My ją wielokrotnie opowiadaliśmy z autorem książki o Operze Leśnej, historii Opery Leśnej, Wojciechem Fułkiem, no ale przy tej okazji trzeba będzie raz jeszcze do tego tematu powrócić, tym bardziej, że ten jubileusz kurortu, tak, 200 lat to coś niesamowitego. To są takie sprzyjające okoliczności, że pani redaktor znów pojawiła się po dłuższej przerwie w Sopocie. Latający Holender, nie pytam na razie o reżysera, nie pytam o to, jak to sobie on już na tym etapie wyobraża, czy on, czy ona, zostawmy ten temat. Natomiast jeszcze wróciłabym, bo mamy ile minut, Wojtku? No tak do 18, potem mamy około 5 minut. Wróciłabym do tego Rigoletta, bo to w końcu początek czerwca za chwilę. Panie dyrektorze, to dyrektor w zasadzie chyba zakończył próby. Nie, właśnie jesteśmy w ich pełnym ferworze. 2 tygodnie. No 3, pani redaktor. No, 3. Dobrze. Więc no tak, tak to jest, kiedy mówiąc tutaj jeszcze językiem Holendra, kiedy jest wiatr w żagle, znaczy w pewnej metaforze oczywiście nawiązując. Tylko nie zapomina, proszę dyrektor, by dyrektor nie zapomniał, że to jest galeon, statek widmo, więc... Tak, dlatego podkreśliłem... Tak, nie zanurzało. Dlatego podkreśliłem kwestię metafory. Dlatego też realizujemy spektakl. Tutaj też jeszcze powodem było to, że od tego roku dyrektorem muzycznym jest właśnie Jarek. Jarosław Szemet i tak, kiedy usiedliśmy nad kalendarzem, doszliśmy do wniosku, że trochę dobrze byłoby się wspólnie przedstawić. My oczywiście zrobiliśmy wspólny spektakl na operę Karola Szymanowskiego, Króla Rogera, ale no, jako wspólnie prowadzący w tej chwili operę bałtycką, no chcielibyśmy się trochę przedstawić wspólnie. Mm-hmm. Stąd idea Rigoletto, ale też i ze względu na nasze osoby, znaczy osoby z nami współpracujące, bo no zdaje się to być też wymarzona rola dla Leszka Skli, który właśnie niedawno został nagrodzony za Króla Rogera, więc będąc w takim zespole, w takim otoczeniu, mamy też możliwość współpracy też i zaprezentowania na scenie Opery Bałtyckiej wielu też nowych, między innymi nasze gildy, które będą z nami, czyli tutaj Joanna Kędzior oraz Hanna Okońska będą wymiennie dla nas realizować, znaczy dla nas, mówię, jako tutaj dla widowni, dla Opery Bałtyckiej gildy. Gildy to znaczy córki Rigoletto, tak. I proszę mi uwierzyć, są wyjątkowe. Są naprawdę wyjątkowe. Tak jak zresztą pozostali nasi artyści. Szymon Kobyliński, który będzie z Parafucille, a ten nasz z Parafucille, czyli bandyta, który w rezultacie no, będzie zabijał, jest też taki dosyć specyficzny, bo cały anturaż, w którym jesteśmy, to jesteśmy w takiej małej społeczności, która swoimi przyczepami kempingowymi rozbiła się na jednym z pól i tam właśnie powstają te wszystkie zależności, że taka, w takiej mikrospołeczności również są zależności. Przepraszam, że tak rymuję, ale myślę, że proszę, wszyscy mi to wybaczą. O, i w tym momencie ja bardzo przeproszę pana dyrektora, bo chciałabym, żeby jakiś suspens był, a czas nieubłaganie nasz wspólny dzisiaj kończy się, co nie znaczy, że już nigdy się nie spotkamy. Do tego zmierzam. Usiądziemy sobie gdzieś, popatrząc na morze i porozmawiamy właśnie o tej wizji Rigoletta. Jeżeli mamy 3 tygodnie, jak dyrektor twierdzi, no to w porządku. W takim razie, panie dyrektorze, do zobaczenia wieczorem. Bardzo dziękujemy za udział w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Pan dyrektor Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor Opery Bałtyckiej, ale także reżyser, autor sztuk, również słuchowisk trójkowych przepięknych. No a kiedyś, no właśnie, jak mówiłam, prowadził ofowy teatrzyk Wiczy. I w ten sposób spotkaliśmy się właściwie na tej linii. To, co kameralne, to, co malutkie, z tym, co ogromne, rozbuchane. I to, co kameralne, malutkie, właśnie za chwilę, choć na bardzo, bardzo smutny temat. Ale dziękuję raz jeszcze, panie dyrektorze. Dzięki. Dziękuję również. Dobrej nocy, dobrych dni i do zobaczenia w Operze Bałtyckiej na Księżnicy Czardasza. Tak jest, a teraz jeszcze zanim smutno, to chwila radości. My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui, and I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne. Beer alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some they may go for cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me to riff thickly too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to see you obviously do not adore me. I get no kick in a plane. Some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick. You give me a boot. I get a kick out of you. Są z nami pani Beata. Mam nadzieję, że jest pan Paweł, pan Nikifor, no ale dzisiaj nie porwaliśmy tłumu. Szkoda. Elżbieta Różycka, Wojciech Dorosz i ja zapraszamy do zupełnie innego teatru. No i do drugiej części wydania. Zapowiemy też w finale tego wydania wieczór na scenie teatralnej Trójki w najbliższą niedzielę. Ale teraz będziemy już poważniejsi. Trójka pod Księżycem. A więc tak, przyroda wydaje się przeczy śmierci tylko teraz i to bardzo krótko trwa, więc chciałoby się uczestniczyć tak w pełni w tym święcie wiosny. Tymczasem jest z nami w studiu Agnieszka Przepiórska i też chciałoby się, dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałoby się powitać cię radośnie po półrocznej przerwie niewidzenia się. Może przypomnimy później pod koniec, jakie były okoliczności naszego poprzedniego spotkania. Tymczasem zawiesiłam głos. Tymczasem właśnie pracujesz nad opowiedzeniem kolejnej smutnej, tragicznej, bez happy endu historii. Tak, pracuję nad kolejną herstorią, można powiedzieć. 14 maja odbędzie się premiera spektaklu W maju się nie umiera Piotra Rowickiego, reżyserii Anny Gryszkówny, gdzie opowiadam po raz kolejny zresztą historię Barbary Sadowskiej. Już miałam kontakt z tą poetką, z jej poezją, z jej historią, ponieważ robiliśmy spektakl z Piotrem Matajczakiem, Żeby nie było śladów, co było adaptacją książki Cezarego Łazarewicza w Teatrze Polonia. Teraz Cezary jest naszym konsultantem. Piotr napisał autorski tekst i właściwie jest to taki spektakl, o jakim od jakiegoś czasu myślałam, bo miałam poczucie, że muszę zrobić spektakl modlitwę. I to jest modlitwa. To jest właściwie droga krzyżowa. I Grzegorza, i Barbary, przez co oni przechodzą, ale to nie jest tylko i wyłącznie smutne i cierpiętnicze. Pokazujemy Barbarę od jej debiutu w 57 w Nowej Kulturze. Pokazujemy ją jako osobę wręcz kultową, jakby to powiedziała Elżbieta Ficowska, jej przyjaciółka, z którą też rozmawiałam wielokrotnie na temat Barbary, kim była, jak się zachowywała jeszcze przed tym, jak zabito jej syna. Więc szukamy tam wolności, oddechu, radości i takiego czerpania z życia garściami, ale też tej wagi jaką dla niej miała poezja. Też Barbara prowadziła Otwarty Dom, gdzie właściwie zbierali się i opozycjoniści, i artyści, i też zwykli bezdomni z dworca. Więc jakoś była niesamowitą postacią. Jestem jakby kolejny miesiąc w jej bliskości. No, miałam też kontakt z jej listami, które udało mi się przeczytać. Już z Otwocka wysyłanymi, kiedy była terminalnie chora. Powiedziałeś to, co najważniejsze, ale jeżeli pozwolisz, to ja pewne fakty i jeszcze pewne daty. Na wszelki wypadek, że urodziła się w 1940 w Paryżu, w rodzinie urzędnika Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ojciec był również podobno szefem stacji radiowej w Lyonie, ale co najważniejsze, uczestniczył we francuskim ruchu oporu. No i oczywiście nie uszło mu to, przepraszam za to określenie na sucho. Został pojmany przez gestapo, no i zamordowany w 1945 roku. I właśnie rok później Barbara z mamą przyjechały do Polski. I tutaj jest ten moment, kiedy ty zaczęłaś opowiadać tę historię, 57 po odwilży, a odeszła w październiku 86 roku, z tym, że pominęłyśmy, i to pewnie ty jeszcze zgodzisz się opowiedzieć, te daty majowe. 17 maja 1964, ulica Karowa, spektakl też grał na Karowej, waga 2900 gramów, długość 50 centymetrów, ciąża i poród prawidłowe, mój syn. I wkrótce potem mówię 14 maja 1983, ostatni pocałunek, ostatni dotyk, zapach skóry, mój syn. Więc rzeczywiście to wszystko się działo w maju. Jeżeli można, to tę jedną datę, że 3 maja 83 roku ona była w kościele świętego Marcina na Starym Mieście. Też to miejsce akcji tutaj jest niesamowite, no bo to jest ten obszar, ta część Warszawy, którą tak wszyscy kochają. Turyści odwiedzają, tylko nie wiedzą, że tam wydarzyła się potworna tragedia, że 3 maja właśnie do tego kościoła wkroczyli funkcjonariusze SB, pobili. No i 12 maja syn cieszył się z kolegami, że już po maturze, egzaminy były za nimi, no i wtedy też nie wiem, czy tę historię opowiadasz? Tak, tak, opowiadam ją bardzo precyzyjnie, właśnie od pobicia w kościele świętego Marcina, od słów, które wtedy usłyszała Barbara od zomowca: tobie, Sadowska, nic zrobić nie możemy, ale syna ci załatwimy. I wkrótce potem jest właśnie opowieść o Grzegorzu, który dał maturę, szedł z Czarkiem, z Piotrkiem, miał tyle planów na wakacje: pić wino, dziewczyny, jeść konserwy, moknąć w deszczu. Tyle przed nami, mówi Grzegorz. Minęli kolumnę Zygmunta, Grześ potknął się o próg, milicjant myślał, że są pijani. I zaczyna się cała akcja przemocy. Dzisiaj 12 państwo nas słuchają, więc to jest ten moment, kiedy właśnie to się wydarzyło. Za dwa dni, zresztą też tu w pobliżu, bo w szpitalu na Solcu umiera. No właśnie, 14 maja, no, a za trzy dni miał skończyć 19 lat. Czyli to jest ta pętla, tak? Tak, ta pętla, jakaś upiorna pętla czasowa. I ten maj, kiedy wszystko się rodzi, kwitnie i tonie w słońcu. Stąd też tytuł spektaklu: W maju się nie umiera. Pamiętajmy, że ten moment pobicia Barbary Sadowskiej 3 maja 83 roku w kościele świętego Marcina był też znaczący, bo to było miejsce pomocy dla rodzin i dla internowanych. Tak. Więc rzeczywiście tu jest tyle znaków, takich potwornych znaków, takich ostrych, takich dźgających. Czyli z jednej strony mamy ten cudowny miesiąc, z drugiej strony mamy to piękne stare miasto, które budzi się do życia po stanie wojennym jakby. Z trzeciej strony matura za nami i te daty tak się tutaj teraz piętrzą i każda z nich jest okropna. Tak, i też jesteśmy 40 lat później w tej chwili. No a 17 ukończyłby zaledwie 59 lat. No i to tak jest z tymi historiami. Historiami, w tym przypadku herstoriami. To jest ładne określenie, herstoria. Wcześniej tego nie było. No właśnie, to teraz może, bo to była herstoria i historia, wielka, podła historia też. To teraz o teatrze, no bo rozmawiamy oczywiście o rocznicy, o tych potwornych okolicznościach, no ale to zarazem jest teatr. To jest sztuka i to jest aktorka przede mną, pani Agnieszka Przypiórska, przypominam. Tak, to teatr. To jest teatr i to jest konwencja, w której poruszam się. Tak ostatnio właśnie z Anią analizowałyśmy te wszystkie nasze bohaterki. Anną Gryszkówną. Anną Gryszkówną, reżyserką. W Ginczance było jakby podróż w czasie i podróż poprzez miasta. Urodzona we Lwowie, potem mieszkała w Równem. potem wymarzona Warszawa, potem ukrywała się we Lwowie, zginęła w Krakowie. I w spektaklu odbywam podróż z walizką przez te wszystkie miasta. W Simonika był Kraków, a później Białowieża i też bardzo mocno dajemy znać temu przemieszczaniu się. A w Barbarze jest ta Francja, ale ona tam była małą dziewczynką i zresztą jak zaczęłyśmy pracę nad Barbarą, tam się wydawało, że urodzona w Paryżu, więc z jakimś takim francuskim sznytem i nie wiadomo jak tam w tym Paryżu było wspaniale. A okazuje się, że ona została jako dziewczynka oddana w ogóle do starych, obcych ludzi gdzieś pod Bazyleę w strefie niemieckiej, gdzie nawet nie znała języka. I była tam bardzo źle traktowana, bita. Ojej. I mamy taką całą scenę, kiedy ona wyobraża sobie, że tam, że na tych staruchów spadnie bomba, ona dokładnie to mówi, żeby po prostu się wyzwolić z tej opresji. Mhm. I jedyne, co mogła, to w nocy wyskakiwała przez okno i deptała im rabatki, więc jakby tam ja w ogóle znalazłam jakieś takie sedno tej postaci, bo jednak ma dzieciństwo na nas duży wpływ i możemy udawać, że tak nie jest, ale jednak się non-stop odwołujemy albo jakieś sytuacje przypominają nam jakąś sytuację z dzieciństwa i reagujemy w zupełnie nieadekwatny sposób, nie po dorosłemu. Bo wciąż są w nas te nieszczęśliwe, porzucone dzieci. To jest ciekawa dla mnie podróż z Barbarą, bo ona właśnie podróżuje wewnętrznie. Nie mamy tego przemieszczania się na scenie. Zresztą scena Domu Spotkań z Historią. Bo to tam, nie powiedzieliśmy. Tak, Dom Spotkań z Historią, cudowne, wspierające miejsce i to jest pierwsza ich produkcja teatralna. Tam jest mała scenka, natomiast jest tam jakiś taki klimat, ja się czuję trochę jak na Zgody u Barbary, że to jest tak, jakbym była w tym mieszkaniu, jakbym zaprosiła gości, jakby to była ta moja cyganeria, która do mnie przyszła i będziemy teraz po prostu palić papierosy, pić wino i cieszyć się naszą wolnością, naszą wyspą, oazą naszej wolności. Ale niedaleko też miejsca wydarzeń, bo przecież Dom Spotkań z Historią jest przy Karowej, tak? No tak, to Grzegorz urodził się na Karowej, Zgody też jest w prawda? Odległości pieszej, więc to wszystko jest bardzo blisko siebie. I też tak zauważyłyśmy z Anią Gryszkówną, reżyserką, że mamy taki ekoteatr. Właściwie głównie mamy rzeczy z second handów. Mamy krzesła właśnie z Francji, z jakiejś starej knajpy, piasek z plaży. Jakby wszystko jest takie bardzo w duchu eko. I bardzo mi to odpowiada. Czyli w duchu Simony K., ale również przewrotnie w duchu Anny W. Nasze ostatnie spotkanie, bo obiecałam, że może wrócimy. Nasze ostatnie spotkanie miało miejsce po premierze Anny po stoczniowej hali zrujnowanej i to tam też wszystko było takie surowe, takie z odzysku. Zresztą ta historia Anny na tle historii Barbary mimo wszystko jasna. Przecież dożyła sędziwego wieku i spełniła swoje marzenia, pragnienia. Wiadomo, że jest też tam dużo rozczarowań w tej historii. Ale jest walka. Jest walka, jest siła, a Barbara już nie miała siły walczyć. Po śmierci syna ona się poddała. I tak bardzo chce mi się tam jakąś jasność wprowadzić. I tak bardzo szukam, dlatego tak się chwytam tego momentu, tych imprez, kwiaty we włosach. To jest dla mnie taki moment spektaklu, który mogłabym grać i grać, bo wiem, że za moment jest katastrofa. Mamy szansę sobie to jakoś wyobrażać, nawet ci, którzy nie przeżyliśmy tamtego czasu, którzy mamy mniej niż 40 lat, bo widzieliśmy stosunkowo niedawno temu nagradzany film Jana P. Matuszyńskiego pod tytułem nadanym właściwie całej tej historii przez Cezarego Łazarewicza, żeby nie było śladów. Ale też on inspirował przynajmniej jedno słuchowisko. Jeszcze jest drugie słuchowisko Magdaleny Miecznickiej, reżyserii Łukasza Lewandowskiego. Za większością tych opowieści kryje się właśnie Cezary Łazarewicz. Tak, zresztą teraz wychodzi jego książka o Pyjasie też. Za chwilę jest premiera, 16 maja. Ksiądz Popiełuszko, także to tak, są ofiary tak. Tamtego czasu. Tak pomyślałam, może jednak udać się znaleźć jasną postać. Nawet przewrotnie pomyślałam. Postać, która nadal żyje, czyli nie ma jeszcze zakończenia historii i że ciągle jeszcze jest potencjał na happy end. Ty wspomniałaś tutaj pewną osobę. Elżbieta Ficowska ma teraz ponad 80 lat. One się przyjaźniły. Bieta była z Barbarą właściwie w każdym momencie. I niesamowite. Tych fantastycznych momentów i te imprezy i też po śmierci Grzegorza była przy niej. Więc te rozmowy były bardzo dla mnie ważne z Bietą. Wiesz, tutaj jest tyle linków. Ja uwielbiam właśnie takie momenty. To są takie małe radości radiowe, kiedy odnajduję te nitki, które prowadzą dokądś, gdzieś się zaplątują, potem my to rozplątujemy. Mianowicie, to chyba nie jest tajemnicą, nie, mówił, autor mówił to w tym programie, czyli powstaje właśnie historia Biety, czyli Elżbiety Ficowskiej. pisze ją, uwaga, Cezary Harasimowicz. Mhm. A więc mamy znowu Cezarego. Książka ma się ukazać pod koniec roku, bądź blisko. Tak, tak, jestem bardzo ciekawa tej książki, bo tam czasem wrzucają te fragmenty na social media i taka baśniowa opowieść, bardzo to jest ciekawie napisane. Bardzo w nieoczywisty sposób. To nie jest zwykła biografia. No nie, w ogóle nie jest zwykła, a ona się zaczyna no jakby po drugiej stronie muru getta i w jaki sposób, więcej nie opowiemy, bo to jest rzeczywiście, no, baśniowe, na razie szczęśliwe zakończenie, bo pani Bieta jest nadal bardzo piękną, bardzo elegancką kobietą, mm-hmm. niezwykle dynamiczną. Tak, i też niezwykle wspierającą, ma mm-hmm. naprawdę ogromne serce, którym się dzieli. Tutaj do nas jakieś sygnały płyną ze świata, okej, żyjemy w takiej przestrzeni. Przypomnijmy jeszcze, skąd wzięła się w tobie ta twoja determinacja, by samodzielnie na tej scenie występować, uczyć się takich potwornie długich tekstów, nie mieć żadnego wsparcia w postaci partnera, partnerki na scenie, czyli mowa o kategorii monodramu. Monodram, a Agnieszka Przepiórska, temat pracy może być magisterski. Był tematem mojej pracy doktorskiej. Obroniłam. Pani doktor, przepraszam bardzo. Ja zawsze zapominam o tytułach i potem muszę się wstydzić. Obroniłam pracę doktorską właśnie i pisałam na temat biografii i analizowałam właśnie tą swoją pracę nad biografiami. I powstał trochę jakby taki podręcznik dla niezależnej artystki, dla niezależnego artysty. Mnie skłania do tego, żeby pracować nad tymi biografiami, nad tymi historiami. I to jest dosyć taka metafizyczna historia, więc troszeczkę może zabrzmi jak wudu, ale te bohaterki naprawdę do mnie przychodzą i chcą być opowiedziane. To nie jest tak, że ja wertuję internet czy biografię, może znajdę jakąś postać i sobie ją zagram, tylko to jest tak, że one w jakiś sposób stają się obecne w moim życiu i nie dają mi spokoju. I tak było ze wszystkimi, i z Barbarą, i z Anną, i z Zuzanną Ginczanką, i z Simoną. One po prostu były bardzo długo obecne ze mną, zanim w ogóle wypowiedziałam pierwsze słowa w ich imieniu. To wymieniasz Ginczanka, Simona, Anna, cztery wspólne dzieła z Anną Gryszkówną, aktorką Teatru Narodowego i reżyserką, i z Piotrem Rowickim, no, dramatopisarzem, autorem sztuk, ale przedtem też tworzyłaś, bez jeszcze ich, że tak powiem, obecności, ich inspiracji, ich pomocy, ich współpracy. Wcześniej powstało bez nich kilka monodramów. Tak, Piotr Rowicki był obecny, oprócz jednego Kocham Bałty, który napisał Zośka Papużanka i to jest comedy show, a propos jasności, to jest Kobieta na plaży. Ale pierwszy mój monodram Tato nie wraca, czyli moja pierwsza biografia de facto, moja własna, i Piotr Rowicki też jest autorem scenariusza, wtedy reżyserował to Piotr Tajczak. Aha. Była też opowieść o wdowie smoleńskiej, z którą przejechałam zresztą całą Polskę, to właściwie było takie emancypacji, wychodzenia z żałoby. Tak bardzo chciałabym, żeby coś tutaj było podobnego z Barbarą, że ona też tak po prostu coś się w niej uwalnia, a tam nie ma co się uwolnić i to jest... Cały czas szukam jakiejś jasności. Jest taki moment na koniec spektaklu, kiedy oni wspólnie trzęsą taką jabłonią z rajskimi jabłuszkami. Grzesiek jest na górze i po prostu zrzuca te jabłka, a Barbara, ona właśnie mówi, że jest słaba i że nie ma siły tam wejść, ale ty wejdź i trząść, a ja będę liczyła raz, dwa, trzy, cztery, po dwa, Grzesiek, przestań, po dwa, wystarczy. Mm-hmm. To jest jakiś taki moment uwalniający, muszę chyba tam jeszcze więcej znaleźć jasności. To mnie będzie jakoś może trzymało bardziej w takim, w życiu. Przy życiu, prawda? Tak. Też. To premiera. 14 premiera w niedzielę, później gramy poniedziałek, a następnie 18, 19 i 20 maja są jeszcze bilety, także serdecznie zapraszam. W maju się nie umiera. Historia Barbary Sadowskiej. Będę trzymała kciuki za ciebie, byś znalazła więcej tych jasnych historii. Her story oczywiście. No i wtedy mam nadzieję spotkamy się i to tak się będzie ładnie toczyć aż do happy endu. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Agnieszka Przepiórska. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Nasza odmowa, niezgoda i upór. Mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak, smaku, którą są włókna duszy i chrząstki sumienia. Kto wie, gdyby nas lepiej i piękniej kuszono, słano kobie. kobiety różowe, płaskie jak opłatek lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima Boscha. Lecz piekło w tym czasie było jakie. Mokry dół zaułek morderców barak, nazwany Pałacem Sprawiedliwości. W leninowskiej kurtce posyłał w teren wnuczęta aurory chłopców odtwarzać ziemniaczanych, bardzo brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach. Zaiste ich retoryka była aż nazbyt marciana. Marek Tul już obracał się w grobie. Łańcuchy tautologii, parę pojęć jak cechy, dialektyka oprawców, żadnej dystynkcji w rozumowaniu. Składnia pozbawiona urody koniunktywy. Tak więc estetyka może być pomocna w życiu. Nie należy zaniedbywać nauki o pięknie. Zanim zgłosił akces, trzeba pilnie badać kształt architektury, rytm pędów i piszczałek, kolory oficjalne, nikczemny rytuał pogrzebów. Nasze oczy i uszy odmówiły posłuchu, książęta naszych zmysłów wybrały dumne wygnanie. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak, smaku, który każe wyjść, skrzywić się, wycedzić szyderstwo, choćby za to miał spaść bezcenny kapitel ciała, głowa. Jak wspominałyśmy, w Teatrze Polskiego Radia zostały zrealizowane dwa słuchowiska poświęcone tragicznym wydarzeniom z maja 1983 roku. Otóż w marcu 2022 w programie drugim Polskiego Radia odbyła się premiera sztuki Magdaleny Miecznickiej w reżyserii Łukasza Lewandowskiego pod tytułem Taki, co umiera. Przedstawimy to słuchowisko na naszej scenie dokładnie w 40. rocznicę śmierci Grzegorza Przemyka. A już dzisiaj Państwo zorientowali się, zresztą zapowiadałam, gościmy reżysera, pan Łukasz Lewandowski. Dobry wieczór. Po raz pierwszy gra pan w mojej audycji rolę, życiową rolę reżysera, a nie na scenie reżysera. Chociaż chyba raz już kiedyś żeśmy rozmawiali. Tak? Tak. Rozmawialiśmy chyba o... Czy nie rozmawialiśmy o Electronic City? Electronic City, oczywiście. Ale to było dawno temu, panie Łukaszu. Byliśmy tacy piękni i młodzi. Tak. A dzisiaj tak troszkę skradam się, no bo temat, wiadomo, jest potwornie bolesny. I w ogóle wolelibyśmy celebrować maj, a nie zajmować się naszą historią najnowszą. Nasze rocznice są bezlitosne. To, co wydarzyło się 40 lat temu, może budzić wśród młodszych, spośród państwa, niedowierzanie. No a jednak to miało miejsce w Polsce, w Warszawie, na Starym Mieście. I jeżeli pan pozwoli, to jeszcze dodam, że wspomniałyśmy z Agnieszką Przepiórską reportaż Cezarego Łazarewicza z 2016 roku, żeby nie było śladów, sprawa Grzegorza Przemyka. No i właściwie większość tych utworów artystycznych w jakimś sensie nawiązuje do faktów, które zebrał pan Cezary. No i właśnie takie podstawowe pytanie brzmi, jak państwo pracowali nad tą historią, czy też odwołując się do tego reportażu, czy może mając własny jakiś pomysł, no trudno, musi pan, przepraszam za słowo, musi również w imieniu pani Magdy się wypowiedzieć. Szkoda właśnie, że Magdy Miecznickiej tu nie ma. To jest, myślę, taka bardzo ciekawa perspektywa, dla mnie osobiście, prywatnie ciekawa, bo jednak zaryzykuję górnolotne takie stwierdzenie, anglosaska perspektywa. Już ten długi czas, w którym Magda Miecznicka przebywa poza naszymi granicami, I ten świat, który ją przenika, czyli świat Londynu, świat dramaturgii, literatury, kultury anglosaskiej, pozwolił jej na bardzo ciekawą perspektywę, moim zdaniem. To znaczy, pytanie jest zasadnicze, zresztą moja ostatnia praca z Mikołajem Grabowskim mi to tak bardzo... W Ateneum w Warszawie. Bardzo uświadomiła, że czy to nie jest jednak narzędzie nie tylko dla ludzi kultury, ale właśnie dla, którzy kulturę tworzą, czy ją próbują tworzyć, czy współtworzą, ale dla właśnie dla nas wszystkich, którzy też tej kultury potrzebujemy i ona jest dla nas niezbędna, może dla niektórych nawet najważniejsza. Czy oglądanie, przeglądanie się z perspektywy jednak ironii i to narzędzie ironiczne, czy to narzędzie poczucia humoru nie jest najbardziej precyzyjnym instrumentem, który pozwala nam w dość bezpieczny sposób, a z drugiej strony bardzo wnikliwy, zejść najgłębiej, jak się da, w tragedii. I znowu okazuje się, że Grecy jednak już to parę tysięcy lat temu odkryli, że jednak ta złożoność ogromnej tragedii, jednak z jakąś śmiesznością niektórych sytuacji, sami ich doświadczamy na tych wszystkich najważniejszych, jakichś takich rodzinnych uroczystościach, kiedy coś się łączy, powaga z pomyłkami, żartami, to sakrum z profanum. Czy to można w ogóle oddzielić? Czy to można odłączyć? A perspektywa, którą zaproponowała Magda Miecznicka, jest perspektywą właśnie dla mnie dużo bardziej bolesną, taką perspektywą, która mnie przeraża. To znaczy, te postacie u nas w tej sztuce są i ich nie ma, są żywe, a może nie. Ta obecność tytułowego bohatera jest przecież obecnością duchową, a jednak bardzo realną. Te postacie oprawców są postaciami komicznymi, a z drugiej strony przez tą komiczność możemy zobaczyć chyba jeszcze bardziej realną groźbę ich, w ogóle takiej projekcji, takiego myślenia, takiego kłamstwa, takiego fałszu, takiej okrutności, takiej bezwzględności. Myślę, że to jest ogromna siła autorki i mnie pozostała tylko rola służebna. Bardzo się z tego cieszę, żeby tego nie popsuć, co Magda Miecznicka napisała. Teraz już my bardzo lubimy tą formułę. My powoli się odnajdujemy w tym, oglądając te różne rzeczy, które przynosi nam, niestety, internet czy tam telewizja, prawda, w różnej formie, że my jednak zaczynamy też już tak myśleć, że to może... ta ironiczna postawa. Dystans, który wyostrza kontrast między tym frywolnym, groteskowym, a tym potwornym, nie do uwierzenia, że jest możliwe. No, teraz rozumiem, dlaczego pan powołał się na najnowszy spektakl Mikołaja Grabowskiego o Syłce. On inaczej nie potrafi zresztą opowiadać, ale to rzeczywiście, jak to się mówi, jeży włos na głowie, no bo to jest przerażające. Gogol też tak. Tak, ja dokładnie u tego autora, u Wolickiego, dokładnie jest bardzo to też jakby zapisane w tekście, to znaczy to jest broń, to też jest rodzaj tarczy i rodzaj takiej postawy wobec życia, która pozwala nam też przeżyć w pierwszej osobie te tragiczne i absurdalne wręcz rzeczy, które funkcjonują, które dają nam te reżimowe, różne opresyjne systemy. Że ta ironia jest jednak pomocna i też pozwala odkryć mechanizmy. Że jednak, jeżeli wejdziemy w to emocjonalne przeżywanie, pewnie czasami nie jest nawet nasza decyzja, prawda? Ale gdy uda nam się wypracować taką wewnętrzną postawę wnikliwości, dystansu, może nie tylko jesteśmy wtedy ofiarami pewnych okoliczności zewnętrznych, ale możemy znaleźć, na czym polega to i się dzięki temu w inteligentny sposób jakiś obronić. Nie wiem, czy tutaj najbardziej zraniona osoba, jaka chyba istnieje na świecie, czyli mama, która traci swojego syna, czy my jesteśmy w ogóle w stanie dotknąć, mówię to nawet ze swojej perspektywy, czy ja jestem w stanie dotknąć tej rozpaczy, czy ja jestem w stanie dotknąć rozpaczy Antygony, tych greckich bohaterek, właśnie staję przed jakąś bezkresną tajemnicą. Mam takie poczucie, że Magda pozwala mi jakoś temu się przyjrzeć. Pozwala mi sobie uruchomić moją wyobraźnię i wtedy dopiero zaczynam się bać. Nie wtedy, kiedy słucham tego, nie wtedy, kiedy oglądam aktora, który musi takie ciężary dźwigać, ale właśnie kiedy to wygląda na wszystko na nierealne. Nie do uwierzenia. To zło w czystej postaci. No. Tak, to teraz zaczynam rozumieć, bo tak trochę gubiłam się, szczerze mówiąc, słuchając początku. Nie, zaraz, może to nie jest to słuchowisko. Sprawdziłam jeszcze raz. Wszystko się zgadza. Główna bohaterka, czyli mama, czyli Magdalena Czerwińska, Ignacy Lis gra syna, Grzegorza, to jest to. I właśnie po to są te nasze rozmowy, bo niektórzy mówią, że słuchowisko może bronić się samo. No nie do końca, bo wchodzi po serwisie, po reklamach. Jesteśmy osaczeni tym wszystkim, co się dzieje, wiadomościami politycznymi, sportowymi, różnymi i nagle mamy prawo poczuć się ludźmi zagubionymi, nierozumiejącymi i tego się nie należy wstydzić. Oboje pamiętamy teatr telewizji i przed teatrem telewizji zawsze... Och, profesor. Tak. Profesor w kilku pięknych słowach pozwalał nam mniej lub bardziej, ale dać jakieś narzędzie, które pozwoli to przeniknąć głębiej, prawda? To, co za chwilę będziemy oglądali. Albo zbudować jakiś kontekst, no niezbędny wręcz do zrozumienia. No, to jest bardzo pomocne i myślę, że to się sprawdza po prostu. I dlaczego nie? Najświeższe doświadczenie w teatrze telewizji. W poprzedni poniedziałek oglądam Don Juana bez przygotowania. Nie każdy czyta w internecie. I nagle nie rozumiem, co się dzieje. Leszek Wosiewicz, jak wymyślił, jejku, co to jest? Dlaczego ten Don Juan gdzieś w tym takim postindustrialnym świecie? Młody, jakiś dziwnie, Seweryn. Gdyby był profesor Treugut, to by nam to wszystko wyjaśnił. Przepraszam, że tak tłumaczę i tak trochę zbaczam, bo też nie chcę państwa w nocy tak bardzo przerażać tym, co nas czeka na scenie teatralnej Trójki w niedzielę, ale słuchowisko jest długie, bo jest z dwójki, jak już powiedziałam, więc nie damy rady państwa przygotować tuż przed. Bardzo panu dziękuję, bo nie chcę oceniać, bo nie jestem recenzentem, ale rzeczywiście z potwornie trudną materią zmagał się pan jednak heroicznie, czyli dał pan radę, przepraszam, jeżeli w ogóle to cokolwiek znaczy i nie jest jakoś obraźliwe. No. Nie, nie, to jest przecież też nie pierwsza nasza praca z Magdą Miecznicką i ponieważ też mamy takie konotacje, ja też jestem bardzo silnie związany ze światem anglosaskim rodzinnie, bo mam żonę Kanadyjkę, całą rodzinę za granicą i uczę się tego sposobu myślenia i zakochuję się w nim. Nie umiem go jeszcze do końca robić, a Magda już to potrafi, więc wydaje mi się, że to też pozwala nam, jeżeli możemy czegoś się od innych kultur uczyć, to właśnie to się wydaje mi bardzo cennym sposobem na opowiadanie właśnie o bardzo przykrych rzeczach. To znaczy szukanie w tym tragikomiczności, szukanie w tych zdarzeniach również no, śmieszności, mówiąc w takim dużym skrócie. I nie chodzi tu o to, żebyśmy się naśmiewali z tego tematu. Broń Boże, to jest pewien sposób na świat, pewien sposób na te wszystkie właśnie bardzo trudne okoliczności, które na nas spadają spoza naszych możliwości decyzyjnych, że to są te meteoryty, które nas tak wybijają z naszych trajektorii. Pan tworząc obsadę też myślał o tym. Fenomenalnie też pan dobrał tych oprawców Grzegorza, tych, którzy odpowiadali za jego odejście, czyli w roli generała, właśnie fenomenalnie rozgrywający tego typu mecz piłki tenisowej, ale to naprawdę na takim poziomie najwyższym, czyli Przemysław Bluszcz, generał. On to tak gra, że rzeczywiście przerażenie z minuty na minutę rośnie. Nie wymienimy całej obsady, 12 aktorów, to jest duże słuchowisko, to się rzadko już teraz chyba zdarza, takie duże. Ale właśnie obsada bardzo pomogła panu wydobyć tę jakość, te wartości, które pan wspomniał. Tak, no tu było moim marzeniem i też Magdy, żeby sławny generał, którego wszyscy znamy, i nie chcemy wspominać jego nazwiska. Ale że to jest no właśnie taka bardzo wysoka umiejętność operowania z pełnym spokojem, z pełnym opanowaniem w tych... Nie umiemy wszyscy nazwać tych przestrzeni. To znaczy znaleźć w sobie taki chłód, taką oziębłość, taką może faktycznie faszystowską skuteczność, prawda? Że to jest ten priorytet, który jest kluczowy. Bo ani emocje nie są tutaj do niczego potrzebne, ani sentyment, ani tak naprawdę odczuwanie jakiegoś sukcesu nie jest do niczego potrzebne. Jest potrzebna pragmatyzm i skuteczność i to się przecież nam łączy w tych dwóch reżimach, które są i teraz to się dzieje dzisiaj, prawda? Tak. Że ten fetyszyzm na tą skuteczność, no on jest również przecież bardzo silny też w kapitalizmie, prawda? Że to jest to, o co chodzi, a nie o żaden rozwój duchowy. W polityce nie ma żadnej moralności i to jest... I to sami wiemy, sami to czujemy, sami tego doświadczamy. To także wiesz, że państwa troszkę odprzestraszyć. Tak. Powiemy, że dzięki Andrzejowi Brzostce zastosowali panowie, znaczy głównie on to uczynił, taką metodę, która się groźnie nazywa binauralną, czyli dwuuszną. Czyli, że możemy też poprzez włożenie na te nasze uszy, drugiej pary uszu, czyli słuchawek, możemy no, odczuć też inną rzeczywistość akustyczną niż tę, do której przywykliśmy na co dzień słuchając słuchając radia, bo ona nas otacza tak naprawdę. To jest to, że to się dzieje wokół głowy, tak? Dzieje się wokół głowy, ale właśnie też bardzo pomaga i państwo słuchacze to doskonale znacie i wiecie, że Andrzej Broska, bo przecież to jest no, najwspanialsze nazwisko radiowe, te realizacyjne, te słuchowiskowe, te, które aktorzy i reżyserzy zawdzięczamy mu wszystko tak naprawdę. Tak. To jest też oprócz takiej jakości technicznej czy jakości artystycznej, genialnej i tak dalej, jest to osoba, która, mogę tak powiedzieć, że znam wiele osób, ja jestem, ja do nich należę, które zakochały się w radiu bezgranicznie. I to jest człowiek, który tą miłością zaraża, ale między innymi chyba właśnie takie osoby jak Magda Miecznicka, czyli osoby, które do tej pory nie pisały scenariuszy, pisały sztuki teatralne. Działalność Teatru Polskiego Radia, która jakby zaprasza tych autorów, zaprasza tych ludzi i w jakiś sposób no naprawdę pomaga im się w tym w rozwoju dramatopisarskim. Tak jak dla mnie jest to nieprawdopodobny rozwój z tej strony reżyserskiej. Kiedy pracuję nad słuchowiskiem, to wiem o tym, że to nie jest bezkarne spotkanie, że ja z tego wyciągnę jakieś jakości potem do dalszej swojej pracy, ale nie przestaję w tym zakochiwaniu się w radiu. I to jest wspaniała praca i tą między innymi tym filarem, tym fundamentem, na którym ta miłość stoi, jest Andrzej Broska. Przepraszam, że z moich ust brzmi to. Fantastycznie, bo niekiedy się nie zauważa. To znaczy nie myśli się, słyszy się tylko aktora, muzykę. Reżyser nawet gdzieś tam może umknąć. Można zapomnieć, kto reżyserował, kto napisał, to już w ogóle. Jeżeli to nie jest Szekspir. Natomiast to jest ta potęga. Bez tego nie ma radia. I to sobie mówimy na miesiąc przed festiwalem Dwa Teatry, bo to jest nasza świętość. Tak troszkę chciałabym pożartować, żeby państwu się dobrze spało w tę mimo wszystko piękną, majową, już coraz krótszą noc. Proszę państwa, no musimy już kończyć. Pan Łukasz Lewandowski był naszym gościem. Dodajmy, to jest aktor i to nagradzany, i to nieraz na przykład nagrodą imienia Aleksandra Zelwerowicza. Oj, kogo pan tam zagrał w tym teatrze dramatycznym pod batutą Anny Wieczór? Jerzego Grotowskiego. Dostał pan jeszcze inne nagrody, ale też zabawne jest to, że tydzień temu powtarzaliśmy słuchowisko z programu pierwszego. No i tam wystąpił pan w roli głównej tajemniczego sąsiada w słuchowisku pod tytułem Braci Grimm 27/14. I dokładnie omawialiśmy właśnie pańską rolę. Nam się to wszystko układa. Mam nadzieję, że państwu się nie bardzo już narzucam. No, jeżeli to my, bo to są nasze wybory, ale myślę, że słuszne. Dziękuję i życzę panu jak najczęstszych wizyt w Teatrze Polskiego Radia w obu rolach życiowych, aktorskiej i reżyserskiej. Aha, jeszcze pan wykłada w Akademii Teatralnej. Tak. To się nazywało w starożytności, na którą pan się powoływał, giganci. No więc wszystkiego dobrego, szanowny panie. Pan Łukasz Lewandowski. Dobrego słuchania w niedzielę. Dużo muzyki też zapraszam, bo to też nie będzie ważny element tego słuchowiska. W niedzielę, w 40. rocznicę tragicznych wydarzeń z maja 1983 roku. Premiera monodramu Agnieszki Przepiorskiej w Domu Spotkań z Historią i u nas słuchowisko Magdy Miecznickiej i Łukasza Lewandowskiego, Ten, co umiera. Będzie ono reprezentowało, proszę państwa, polską radiofonię w kategorii teatr na festiwalu Pre-Italia 2023. Elżbieta Różycka, Wojciech Dorosz wraz ze mną. Dziękujemy za nim. Grabek powie dobranoc. U nas pieśń, rodzaj puenty do opowieści o Barbarze i Grzegorzu.